Γεια σας και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε. Και χαρά σας. Όπως κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ και οι δύο μαζί. Μην το κουνάς γιατί τρίζει. Ναι, ωραίο είναι όμως. Το σομιέ. Σταμάτα. Είπαμε να κάνουμε μια φορά εκπομπή πάνω στο κρεβάτι. Κατά μην το καταλάβει σύμπτωση, ο κόσμος. Δεν κάνει έτσι. Κατά σύμπτωση έχω και κάτι άλλα τρίξιμα. Θα ακούσουμε στην πορεία. Γι' αυτό το είπα. Το κυκλώνω. Ναι, η τύχη μας βοηθάει. Έχουμε το Brussels Group. Έτσι λέγεται. Αυτός που πει στο μονομάχο είναι. Όχι. Όχι, ο Russell Crowe. Ο Brussels Crowe. Όχι, άλλο είναι. Είναι η Τρόικα, η καινούργια. Έτσι θα λέγεται. Ναι. Οι θεσμοί είναι Brussels Group. Brussels Group θα λέγονται. Το αλλάξαμε και το θεσμού αλλάζουμε. Ανά 10 μέρες. Τρολάρει τον Τσίπρα. Ξέρει ότι δεν τα λέει αυτά αγγλικά ο Τσίπρα. Δεν τα ξέρει τα αγγλικά να τα λέει. Ο Βαρουφάκης. Τον τρολάρει. Τα ανακαλύπτει. Τον κάνει ξεφύγει. Τα ανακαλύπτει. Είναι Brussels θα λέγεται. Είναι 4. Έχει μπει και από τον ΟΣΑ άλλο ένα και γενικώ θα συζητάμε. 4 γίνανε Τρόικα. Ναι, έχουν έρθει και εδώ κάτι Τρόικανοι. Κάτι κλιμάκια. Στα υπουργεία μέσα είναι. Ήρθαν κάτι Τρόικανοι. Που δεν θα ερχόντουσαν. Δεν μιλάνε με τους υπουργούς όμως, με τους δεύτερους. Αντάμωσε ένας Τροϊκάνος με έναν υπουργό, του γύρισε την πλάτη. Αν χαθεί, δεν θέλω. Δεν μιλάνε με τίποτα. Απαγορεύονται όλα αυτά. Δεν είναι διαροπάλου. Το είναι αλλαγή πολιτική. Πώς δεν είναι. Ενώ πριν μιλούσαν. Άλλο πας με τον Βαρουφάκη, άλλο με την Παναρίτη. Το ίδιο είναι. Παναρίτη, τώρα που είπες Παναρίτη, την έβλεπα προχτές να υποστηρίζει την αντιμνημονιακή και καλά πολιτική να την πει. Συνεργάτη του Γιώργου, Όχι, έχει ψηφίσει και τα μνημόνια. Τα έχει ψηφίσει το πρώτο και το δεύτερο. Γιατί ήταν βουλευτήνα τότε. Εντάξει, και ο Σαμαρά. Αυτή τώρα συμβουλεύει το Βαρουφάκη πώς αυτό που ψήφισε ήταν κακό και δεν πρέπει να ξαναπάμε εκεί. Και ο Σαμαρά το πρώτο ήταν κακό, το δεύτερο το ψήφισε. Ναι, τουλάχιστον το είπε. Το πρώτο κακό. Αυτή ψήφισε το πρώτο. Και τώρα αγωνίζεται κατά των επιπτώσεων που δημιούργησε με την ψήφο τη το πρώτο μνημόνιο. Ποιο. Εσύ θα έγραφε τέτοια κείμενα. Αλλάξανε συγκυρίε. Ναι, καλά. Θα έγραφε τέτοια κείμενα. Κάθε υπερβολή. Ναι. Γιατί θα σε θεωρούσαν αυτά δεν γίνονται στη ζωή. Έλα που γίνονται. Λοιπόν, είναι Brussels Group, θα λέγεται αυτό που ζούμε. Έχουν έρθει εδώ, αλλά όπως είπε ο Μητρόπουλος νωρίτερα εδώ, Αλέξης, που συνεχώς κάνει δηλώσεις κόντρα, αυτό το σύστημα διπλής επιτήρησης δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη. Α. Είχαμε την μονή επιτήρηση παλιότερα, τώρα έχουμε τη διπλή. Ξέρω εγώ, τριπλή, τετραπλή. Μ' αρέσει που μπήκε ένα άτομο ακόμα στην ομάδα. Ναι, είναι καλό. Είναι αλλάζουν οι σχετισμοί. Είναι αλλιώς. Τώρα πάει το μυαλό μου σε διάφορα γύρω από τα ούζα. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό. Είναι καλό. Αυτή είναι Μερακλείδες. Για... Βλέπω Μερακλείδες. Ναι. Αυτό το σακάκι δεν το πλύνει ποτέ. Χτες αυτό φορούσε. Δεν έχει προλάβει συνέντευξη. Να το πάει σε καθαριστήριο. Σε μετράω τις μέρες. Αυτό φορούσε χτες τη συνέντευξη το βράδυ. Με το κόκκινο, με τα κόκκινα κορδόνια αυτό. Ένα κορδόνι. Α, ένα κορδόνι. Δεν το πρόσεξα το σακάκι. Είχα απορροφηθεί από τα όσα έλεγε. Δεν το πρόσεξε στη συνέντευξη, προχθές δεν το πρόσεξε. Κάθε μέρα τα μετράω, παιδί μου, τις μέρες. Ξέρω πότε στέλνουμε εμείς τις στολές για καθαριστήριο. Ξέρω πόσες μέρες θέλει. Του Τσολιά και του Μπαλούρδου. Ξέρουμε πόσες μέρες θέλει. Συγγνώμη, έρχεται το καθαριστήριο και παίρνει τη στολή του Τσολιά και την καθαρίζει. Και του Μπαλούρδου. Την καθαρίζει και την φέρνει. Και το κράνος. Το κράνος πάμε σε ειδικό που καθαρίζουν κράνος. Καθαρή, φέρνει τη στολή του Τσολιά καθαρή. Μοσχομυριστή. Ώστε να βγαίνει έξω να είναι καθαρό ο Τσολιά. Να λάμπει. Το λευκό. Να μυρίζει φρεσκάδα. Στις κουριές έμαθες τι έγινε, έτσι. Είχαν βγάλει μια απόφαση που έλεγε σταματάνε εκεί οι προσωρινές διακοπές, διακοπές κανονικά. Τότε ψιλολέγαμε εμείς από τα social media ότι τι γίνεται, γιατί δεν είναι καθαρό όλο αυτό και την πέφτανε εκεί οι Σιριζέοι ότι τι λέτε εδώ. Βγαίνει χτες λοιπόν ανακοίνωση. Κανονικά όλα συνεχίζονται πάνω. Η υλοτόμηση, η ελέξαμ είναι νόμιμες λέει, ό,τι και να πεις σε πίσω, είναι νόμιμες οι άδειες και συνεχίζεται η καταστροφή κανονικά τώρα πια. Μα ο Λαφαζάνης χθες δεν τους είπε μα ότι Λαφαζάνης, πρώτα το περιβάλλον, πρώτα... Μα βέβαια, είπε ο Λαφαζάνης έτσι στις κάμερες, μετά πήγε ο υφυπουργός κάτω και τους είπε παιδιά έλα ήρεμα, ο Τσιρόνης, ναι, είπε παιδιά έλα ήρεμα, εντάξει τώρα τα πάμε για τις κάμερες αυτά. Συνεχίζουν κανονικά. Έχω εδώ την ανακοίνωση, ένα κομμάτι. Αυτό που οι άλλοι πήγαν και να κάνουν διαδήλωση με χορηγό μαζί. Πώς το λες. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Χορηγός υπάρχει. Και μια άλλη είδηση πολύ ευχάριστη των ημερών πριν πάμε στα υπόλοιπα. Και το Μέγκα τα παίζει αυτά τα θέματα πάντα. Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Πάντα παίζει αυτά τα θέματα. Είναι και νίκη του Μέγκα εδώ. Ναι, είναι νίκη του Μέγκα. Ανθρώπου είναι νίκη του Μέγκα. Και τη οικολογία. Και τη λογική και του αγώνα των κατοίκων πάνω. Για να είμαι αντικειμενικό, που είναι το στοίχημα γενικώ. Ναι, και το ζητούμενο. Και το ζητούμενο και ο Σκάι το έπαιξε. Ναι, ποιος εντάξει, δεν το παίξε μόνο το Μέγκα, το παίξε και το Sky. Να τα πεις και αυτά. Να τα πω, δεν θέλω να είμαι σωστός. Η πιο ευχάριστη είδηση της ημέρας, χτες και σήμερα των δύο ημερών, είναι ότι στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς τοποθέτησε επικεφαλής τον... Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είναι τον, πολύ λίγος. Στυλιανίδη. Τι είναι αυτά, το Δένδια. Όχι, αυτή είναι πολύ λίγη. Όχι, όχι. Το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Α, αυτά είναι. Με πολιτικό σχεδιασμό στη Νέα Δημοκρατία, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος μπορεί να ήταν έναν κύκλο να το σχεδιάσει σε ένα χαρτί. Τώρα θα σχεδιάσει και την πολιτική. Και την πολιτική δεν είναι λίγο. Τη Νέα Δημοκρατία. Γύρω από ένα κύκλο είναι η κυβέρνηση. Καλά, μπορεί να θέλει και τρίγωνο να σχεδιάσει, τετράγωνο, δεν ξέρω. Να. Αλλά αυτό δείχνει όντω την δεξαμενή στελεχών που και το think tank που έχει η Νέα Δημοκρατία και που. Ο Αντώνης Σαμαράς γι' αυτό πρέπει να μείνει για πάντα στην Προεδρία του κόμματος. Ένα ταλέντο σε πρόσωπα το είχε ο Σαμαράς, ναι, πάντα. Πάντα δηλαδή. Το είχε. Εδώ έχει κάνει, νομίζω, έχει πέσει η Διάνα. Πριν πάμε όμως στον Βαρβιτσιώτη, γιατί έχουμε κάτι ωραία ηχητικά για τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Έχει πει κατά καιρούς διάφορα, γιατί ήταν και υπουργός. Ναυτιλίας. Έχει μεγαλουργήσει εκεί. Να σταθούμε λίγο στον Γρηγόρη Ψαριανό, γιατί βγήκε προχθές, δεν τα πρόλαβα χθες. Συγγνώμη, επί Βαρβιτσιώτη έγιναν. Επί Βαρβιτσιώτη έγιναν. Τόσα. Έγιναν, ναι. Έγιναν και τόσα μάθαμε. Και γύρευε. Τα καλοκαιρινά. Για πες. Ο Γρηγόρης Ψαριανός λοιπόν είναι αριστερός, το ξέρεις. Μάλλον δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι αριστερός τώρα, μην τον πάρουμε στο λαιμό μας. Προέρχεται, εν πάση περιπτώσει, από αριστερή οικογένεια. Και επειδή άκουγε πριν το μικρόφωνο να τρίζει. Ήταν στου Ριγάδε και ήταν καθοδηγητή τη Μιμή Παπανδρέου. Δεν είναι αριστερό. Ναι, καλά, σκρίνουμε το τώρα την. Γιατί παλιά μπορεί ο καθένα να είναι. Και ο Σιμίτης έβαζε κροτίδε. Ο Σιμίτης έβανε κροτίδε, όπω τι λέγανε. Αλλά τώρα ήταν πρωθυπουργό μετά στην πορεία. Να ακούσουμε τον Ψαριανό τι είπε προχτέ για την οικογένειά του. Ο πατέρας μου είχε κάνει Ικαρία, Μακρόνησο, όλες τις διακοπές αυτές. Μάλιστα. Τις σχετικές. Ήταν πολύ σκληρό καρύδι. Η μάνα μου ήταν πιο ευαίσθητη. Αντάρτησα του Δημοκρατικού Στρατού η μάνα μου, έτσι. Μάλιστα. Περιτώ να σας πω, από τα 17 μέχρι τα 19 της. Και ο αδερφός της, ο θείος μου, καπετάνιος, ο Νικηφόρος, Μίτσος Δημητρίου, καπετάνιος των Ελλάς. Την ανατίνηση του Γεωργοπόταμου ήταν από τους βασικούς συνεργάτες του Άρη Βελουχιώτη, ένας άνθρωπος που τέλειωσε τη σχολή Ευελπίδων από πατέρα βασιλόφρονα και βγήκε στο βουνό με τον Ελλάς, ήταν ο πρώτος μόνιμος αξιωματικός του ελληνικού στρατού που βγήκε στον Ελλάς. Αυτός ήταν ο περίγυρος, η ατμόσφαιρα της οικογένειας που μεγάλωσα. Αυτά που τρίζει δεν είναι κόκαλα. Και πέρασε και δεν ακούμπησε, βέβαια, ο περίγυρος. Κανονικά. Όχι, ο περίγυρος μια χαρά. Από ό,τι κατάλαβα. Όχι, εννοώ. Ο ίδιος. Σε αυτόν. Ο περίγυρος, είπες. Δεν θυμάται, είπα πάντως σε αυτόν. Περίγυρος, είπες. Δεν είπα περίγυρος. Μπορεί κανείς να, ναι, να άκουσε κανένα άλλο, ναι. Όχι, όχι. Αυτό τρίζανε εδώ τα κόκαλα. Τρίζανε. Αυτά, μ' άρεσε αυτά, τα περιττό να σας πω. Βέβαια, περιττό να μας πεις. Γρηγόρη μου, περιττό να σας πω ότι ο ένας ήταν έτσι και ο άλλος. Το έχουμε καταλάβει, φαίνεται. Αυτά τα παιδιά με τους γονείς που είχαν πάρει μέρος στα Αντάρτικα, φυλακής, εξορίες, Μακρονήσια κτλ. Που το επικαλούνται τους γονείς για το ακριβώς αντίθετο πράγμα που κάνουν οι ίδιοι. Τώρα, άμα έχεις μια τέτοια, μια κληρονομιά, ναι, την εκμεταλλεύεσαι όπως μπορείς. Καλό δεν είναι να πεις για το δικό σου δημιούργημα την κληρονομιά των αλωνών. Ακούγεται και κάπως παράξενα. Είναι λίγο σε δύσκολη θέση. Όταν είναι να πεις για το δικό σου και το δικό σου είναι αυτό, ναι, ή άλλα. Ναι, αναγκαστικά πρέπει να πατήσεις τα πίσω. Η ρίστα είναι παρόδο. Που λέμε. Ηρίστο, πώς μιλάτε έτσι, κύριε. Μη βρίζετε. Σας παρακαλώ, ραδιόφωνο κάνουμε. Ναι. Ηρίστο εμπαρόδο. Έβλεπα μια διαφήμιση περιοδικού σήμερα. Δεν θα το πω για να μην κάνουμε διαφήμιση. Σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, ένα περιοδικό που έχει βγάλει και ένα CD, το οποίο μας ζητάνε πολλοί ακροατές να σχολιάσουμε εδώ καιρό, αλλά για λόγους, τι να τους πω τώρα, έτσι, μη διαφήμισης περαιτέρω, δεν το σχολιάζαμε. Η διαφήμιση του περιοδικού φιλοξενεί και το CD και ένα τραγούδι με τίτλο «Κατιούσα» του Κουκουέ. Όλη η διαφήμιση του περιοδικού ήταν κατά του Κουκουέ. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα μπορούσε να ήταν κατά οποιοδήποτε κόμματος. Βγάζει ένα περιοδικό, ρε παιδί μου, ένα CD και η διαφήμιση τηλεοπτική του περιοδικού στρέφεται κατά κόμματος. Κατά άλλου, το οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι Κουκουέ, μπορεί να είναι Ανέλ, Σανέλ, οτιδήποτε. Και μου έκανε εντύπωση πως ένα περιοδικό διαφημίζει αντιδιαφημίζοντας ή δυσφημίζοντας ή προωθώντας δυσφήμιση, δεν ξέρω εγώ, σχόλιο, αρνητικό, οτιδήποτε, κατά άλλου. Αν αυτό είναι αιτία να πάρει κανείς το περιοδικό, να αγοράσει το περιοδικό, επειδή σατυρικά πάντα στρέφεται κατά κάποιου άλλου άποψης, θέματος, δεν ξέρω εγώ, κατάστασης, φορέων, ατόμων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Και επειδή πολλοί ακροατές μας ρωτάνε κατά καιρούς να το σχολιάσουμε. Εντάξει, δεν το έχουμε κάνει, όχι επειδή δεν έχουμε άποψη, για όλα έχουμε άποψη εμείς εδώ, επειδή προσπαθούσαμε και πάντα προσπαθούμε να μην γινόμαστε ίδιοι. Αυτό είναι ένας μόνιμος καημός που τον έχουμε εδώ. Τι, καημός. Ναι, μου έκανε πολύ εντύπωση λοιπόν και ήθελα να το πω, επειδή θυμήθηκα και του Ψαριανού εδώ, τους γονείς και τις ένδοξες στιγμές που επικαλεί το Ψαριανός γενικότερα. Και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Ψαριανός, είναι μια γνωστή άμυνα ή επίθεση ανάλογα πολλών ανθρώπων που καταφεύγουν σε ένδοξες στιγμές άλλων, όχι μόνο γονέων, άλλων, για να καλύψουν δικά τους πράγματα. Να γράψουμε ένα τραγούδι Ανιούσα του Κουκουέ. Να ξορκίσουμε, να το διαφημίσουμε, να κάνουμε κάτι τι, υπέρ. Δεν που τα θέμα. Υπέρ είναι αλλιώς. Άμα είναι υπέρ κάτι. Άμα είναι υπέρ κάτι, όντως είναι αλλιώς. Αλλά το θέμα δεν είναι ο στόχος. Το θέμα είναι αυτός που ξεκινάει να ρίξει στο στόχο. Ο στόχος σου βάλεται και, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή, αφού θες να γράψουμε κάτι υπέρ, έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε Σόιμπλε, έχουμε Τρόικα, έχουμε φτώχεια, εξαθλίωση, Χρυσή Αυγή. Και από όλα αυτά, αν κάποιος επιλέξει ως πρώτο και ως διαφήμιση για το περιοδικό του να βάλει τον 35ο στόχο, να δεχτώ εγώ ότι είναι και αυτό ένα θέμα, δείχνει ένα πρόβλημα. Δηλαδή για τη Χρυσή Αυγή ένα τραγούδι δεν έχει γραφτεί. Σατυρικό πάντα. Δεν εμπνέει κανέναν καλλιτέχνη να γράψει κάτι τέτοιο. Σε εμπνέει, σε ένα Χρυσή Αυγή για κάτι. Μωρέ, καθόλου εμένα, αλλά λέω τώρα και επειδή όλα είναι σάτυρα και κρυβόμαστε και εμείς που το κάνουμε μερικές φορές, αλλά περισσότερο άλλοι, γύρω από τη σάτυρα, στο όνομα της σάτυρας έχουν γίνει πολλά εγκλήματα. Θέλω και αυτό να το καταθέσω εδώ στο πάνελ. Σύντροφε Αποστόλη, μια που τα λέμε όλα. Να μιλήσουμε και τα δικά μας εγκλήματα. Δεν έχουμε εμείς τα δικά μας, έχουμε και εμείς εγκλήματα. Να κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας. Στο στόχαστρο της δικής μας σάτυρας, κατά 99% είναι αυτοί που έχουν κυβερνήσει και αυτοί που έχουν προκαλέσει αυτά όλα. Και όχι οι υπόλοιποι. Που επίσης θα μπορούσαν να χωρούσαν, ναι και τα λοιπά, αλλά αυτοί που κυβερνούν και δημιουργούν τα εγκλήματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πριν κυβερνήσει στόχος μας. Όχι τόσο. Α. Τι ήταν ο στόχος ο ΣΥΡΙΖΑ? Όπως και να έχει. Κάτι ποίηματα του Τσίπρα βάζαμε, ναι, και κάτι ψευδεστήσεις, επειδή καλά δεν αρχίζει η σάτυρα 25 Γενάρη, το βλέπεις, θα γίνει κυβέρνηση το τελευταίο τετράμινο. Δεν έβλεπες θα γίνει, από εκεί αρχίσαμε. Βλέπω έχουμε τώρα... πει για τους Ανέλ κάτι σοβαρό για τους Ανέλ έχουμε πει, ακόμη και τώρα που είναι κυβέρνηση. Κολλάει να πεις κάτι σοβαρό για τους Ανέλ. Ρε παιδί μου, θέλω, ενώ σαν κριτική τέτοιο, δεν λέω σοβαρό για τους Ανέλ. Θέλω να πω ότι εντάξει, για τον Κουβέλη λέγαμε πριν γίνει η κυβέρνηση. Αδίκως δηλαδή τα λέγαμε. Βλέπω θέλω εδώ στον ότι... Νικό έχει μια ανάρτηση που ταιριάζει. Ναι. Παιδική βαρικοία, τι να κάνετε. Δέστε τα παιδιά, τα χέρια του παιδιού πίσω για να μην κουφαίνετε. Κουφαίνει, σταματήστε το. Έτσι λέει ο Ενικός. Όχι. Δίνω τη λύση. Είναι η δική σου πρόταση. Ναι, πάμε και. Η επιστημονική. Είπες παιδική βαρικοία και τις αιτίες. Εκεί ναι, πήγες τις αιτίες. Να συνεχίσουμε λίγο τις αιτίες. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να είναι διαιτητής και ρυθμιστής της κοινωνικής ζωής και της κοινωνίας. Όχι πάντρε παντρώνε. Έτσι. Αυτό το κράτος είναι του Τσάβες, του Στάλιν, του Κιμ Γιονγκ-ουν, του Χόνεκερ της Ανατολικής Γερμανίας και έχει στάζει. Έχει ζωές των άλλων. Αν έχετε δει την ταινία, θα ξέρετε. Αν δεν την έχετε δει, να τα τη δείτε. Καταπληκτικά, Γρηγόρη. Φοβερά, να τη δείτε αυτή την ταινία. Καταπληκτικά. Όποιος δεν την έχει δει, τις ζωές των συνεχίσω. Άλλων. Ωραία, τρομερή ταινία. Λοιπόν, δεύτερο, εμένα αυτή η αριστερά δεν με αφορά. Και δεν είναι αριστερά. Είναι μια αριστερίζουσα, λίγο αριστερή φασίζουσα κατάσταση. Πολύ ακραία εννοείς. Είναι, δεν είναι... Δεν ωφελεί το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Παρόλο που αυτό επαγγέλλεται, ναι, στην πραγματικότητα καταλήγει, πώς να σου πω, σε ένα Κρεμλίνο, σε ένα πολιτμπυρό που τρώμε στη Μόσχα και στο Βερολίνο, το Ανατολικό κτλ. Με χρυσά κουτάλια εμείς οι κομμουνιστές της ηγεσίας, αλλά ο Λαουτζίκος παίρνει κρέας με το Δελτίο στο Βουκουρέστι, στη Βαρσοβία, στη... Αυτό δεν με αφορά εμένα. Στην Αθήνα. Η άποψη εδώ του συντρόφου Γρηγόρη Ψαριού είναι πολύ μοντέρνα. Κρίνει τα είναι αριστερά, τον κομμουνισμό ή οτιδήποτε άλλο βάλεις εκεί με τα δεδομένα της δεκαετίας του 60 και του 50. Με τον Τσαουσέσκου. Έχει φύγει ο Τσαουσέσκου από το 89 τα Χριστούγεννα. Ό,τι θυμάται. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει αγωνίζομαι, ξέρω εγώ τώρα, όσοι το λένε, γραφικοί, ξεγραφικοί, λίγοι, ελάχιστοι, πες τους όπως θες, ότι αγωνίζονται για κάτι διαφορετικό ή να ρίξουν τον καπιταλισμό, δεν νομίζω να έχουν στο νου τους τον Τσαουσέσκου. Δεν υπάρχει τέτοια. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό δεν είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Άσε που όλα τα αρνητικά του Τσαουσέσκου ισχύουν τώρα γύρω εδώ στη γειτονιά του Ψαριανού, στη γειτονιά του οποιοδήποτε. Και μου στέλνουν και μήνυμα άνθρωποι που ξέρουν τα εσωτερικά, επειδή επικαλέστηκε το θείος του, είπε Νικηφόρος. Κάτι είπε τώρα. Μου στέλνουν τώρα ένα μήνυμα, δεν το έχω τσεκάρει. Εγώ το διαβάζω όπως το βλέπω εδώ για την ιστορία. Ο Νικηφόρος κατέληξε μετά τη Χούντα στη Νέα Δημοκρατία. Ο αντάρτης θείος. Δεν το ξέρω αυτό, όντως. Το λέμε με επιφύλαξη, δεν το έχουμε τσεκάρει, αλλά έχω εμπιστοσύνη σε κάποιους. Μ' αρέσει που λέει ο Ψαριανός, δεν τον εκφράζει αυτή η αριστερά. Ενώ την αριστερά την εκφράζει ο Ψαριανός, ας πούμε, νομίζει, θεωρεί. Δηλαδή, να κάνεις κριτική άλλο για τον Τσαουσέσκου και ότι δείτε τις ζωές των άλλων και ότι δεν είχαν κρέας. Αυτά πάει. Κρίθηκαν, κατέρευσαν, έπεσαν, ανατράπηκαν. Βάλω ό,τι θες, τώρα έχουμε άλλα εδώ. Δηλαδή, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση για το τότε. Όντως δεν την αποφεύγει κανείς. Έχει πολύ ενδιαφέρον μια τέτοια συζήτηση. Αλλά δεν είχαν κρέας ή δεν ξέρω κάθε πότε τρώγαν κρέας, αλλά δεν είχαν κι άλλα. έχω... χαρτόκουτα, ας πούμε, άστεγου στα παγκάκια. Που είναι αντιαισθητική, όλα, δεν μπορεί να τα βλέπει όλα αυτά, είναι κάπως. Ναι. Σούπερ αυτοκίνητα και άπειρα δισεκατομμύρια να πηγαίνουν στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στις τράπεζες και ο άλλος να πεινάει έξω, λουκέτα, παιδιά να λιποθυμάνε. Δεν είχαν τέτοια. Είσαι του Λιτουβίου κι εσύ, έτσι τα καταγγέλνεις. Του Λιτού αυτού βίου, του συγκεκριμένου Λιτουβίου. Του Λιτουβίου είμαστε όλοι. Και δεν ξέρω ποιος είναι του πλουσίου βίου, ο Βαρουφάκης πώς το αντιλαμβάνεται. Αλλά του Λιτουβίου είμαστε. Ο Λιτός βίος παρέχει ευτυχία, αν το θες και πιο φιλοσοφικά. Και όχι τα πολλά. Το Βαρίνα. Το Βαρίνα. Έχω breaking news. Όπως. Ο Σίμος ζει και είναι καλά, ο Κεδίκογλου. Ναι. Εθεάθη το περασμένο Σάββατο στο Σκλαβενίτη του Κουκάκι με την αγαπημένη του να ψωνίζει οδοντόκρεμες και αποσμητικά. Στο Κουκάκι. Το Κουκάκι. Μα, εκεί βρέθηκε. Αυτό είπαμε. Λιτός βίος, αλλά όχι μίζερος βίος. Μα στο Κουκάκι θα πάρει. Μπορεί εκεί να μένει η δικιά του, ξέρω εγώ. Μα στο Κουκάκι, πα να πάρει εσύ αποσμητικό στο Κουκάκι. Και φωτογραφία. Πά να πάρει αποσμητικό από το Κουκάκι. Πού θα το πάρει το αποσμητικό, παιδί μου. Στο Παρίσι. Εκεί βρωμάνε. Στο Μιλάνο. Εκεί βρωμάνε αυτοί και έχουν αποσμητικά. Στα κέντρα αρώματος. Εκεί δεν πουλάνε αποσμητικά. Εκεί είναι άλλο. Θα πάρει μια κολόνια. Μια κολόνια. Ένα άρωμα. Νάτος. Και στείλανε και φωτογραφία. Πολύ καλό ο ακρότης. Ωραία, Ρουφιάνη. Συγχαρητήρια, Ρουφιάνη. Έστειλε τη φωτογραφία. Δηλαδή πήγε σε ένα μαγαζί, βλέπει το Σίμο και κάθεσαι τον φωτογραφίζει. Ενώ αγοράζει αρώματα. Πώς θα αποδείξω ότι ζει τα λεγόμενα. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις, γιατί μετά θα μιλήσουμε για μια ταινία που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους, που είναι πολύ ιδιαίτερη ταινία. Fils de Grès είναι ο τίτλος. Γη της Ελλάδας. Κάπως έτσι μπορούμε να του κάνουμε ελεύθερη μετάφραση. Θα έχουμε το σκηνοθέτη και θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Fils de Grès, Fils de Grès, je m'adresse à vous, paysan, ouvrier, intellectuel. Ο σύγγραφος Πολ Ελιάρ απίσχυνε με τη Λεβόα από μια κορυφή του γράμμου, έκλεισε συναδέλφωση στον κυβερνητικό στρατό που ταυτόχρονα αναμετάλλευαν στα ελληνικά 200 άλλοι τηλεβόες από αντάρτες και αντάρτησες ακροβολισμένους σε άλλες κορυφές. Fils de Grès, Fils de Grès. Fils de Grès, τα παιδιά του εμφυλίου. Ένα αποσιωπημένο γεγονός που μας στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο, μια ταινία του Διονύση Γρηγοράτου. Είναι αυτή η ταινία που βγαίνει σήμερα και έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις για το περιεχόμενό της. Εν ολίγης, στα χρόνια του εμφυλίου, θα το πω εγώ έτσι σε τίτλο, υπήρχε η Φρυδερίκη Βασίλισσά μας τότε, η μαμά του Κοκκού. Έκανε το περίφημο παιδομάζωμα όπως έχει μείνει στην ιστορία. Περίπου 30.000 παιδιά τα μάζεψε για να μην πέσουν στα χέρια των ανταρτών κομμουνιστών. Η άλλη πλευρά, πάνω στα βουνά, συγκέντρωνε επίσης παιδιά, τα έστελνε στις Λαϊκές Δημοκρατίες για να τα σώσει από τα νύχια της Φρυδερίκης. Και είναι 30.000 περίπου, κάπως έτσι έχουν καταμετρηθεί, και όλο αυτό το θέμα το πιάνει η ταινία που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους. Έχουμε κάποια ηχητικά πολύ ενδιαφέροντα. Να ακούσουμε άλλο ένα, γιατί στη γραμμή περιμένει ο σκηνοθέτης της ταινίας. Μεταδίδουμε μεταφρασμένη στη γλώσσα μας την είδηση που μεταδώσαμε και από τη γαλλική μας εκπομπή σχετικά με την επίσκεψη του Πολ Ελιάρ στην ελεύθερη Ελλάδα. Μεταφέρουμε στο γαλλικό λαό την ευγνωμοσύνη του λαού της ελεύθερης Ελλάδας για την επίσκεψη του Πολ Ελιάρ, του Ζαν Μωρίς Ερμόν, Προέδρου των Συνδικάτων των Δημοσιογράφων, του Ιβ Φάρζ, ριζοσπάστη της αριστεράς, και του Ανρί Μπασίς. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός της ελεύθερης Ελλάδας. Ο σύγγραφος Πολ Ελιάρ στις 19 του Ιούνιου του 1949 απίφθινε με τη Λεβόα από μια κορυφή του γράμμου, έκλεισε συναδέλφωση στον κυβερνητικό στρατό που ταυτόχρονα αναμετάλλευαν στα ελληνικά 200 άλλοι τηλεβόες από αντάρτες και αντάρτησες ακροβολισμένους σε άλλες κορυφές. Fils de Grès, Fils de Grès. Fils de Grès, Fils de Grès, je m'adresse à vous, paysans, ouvriers, intellectuels, embrigadés dans l'armée d'un gouvernement qui ne vous représente pas. Αυτό ήταν και στο απόσπασμα. Αυτό το απόσπασμα το ακούσαμε και στο τρέιλερ νωρίτερα, γιατί ξεκινήσαμε με το τρέιλερ της ταινίας. Ο Πολ Ελιάρ, Γάλλος ποιητής, είχε ταχθεί τότε στο πλευρό της αντίστασης και είχε ανέβει πάνω και με τους τηλεβόες ένα μοντέρνο Twitter, μάλλον ένα Twitter της εποχής, μπορεί να το πει κάποιος, απίφθινε μήνυμα στην άλλη πλευρά, στους πολεμιστές, στρατιώτες του Εθνικού Στρατού. Πάμε να μιλήσουμε με τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον κύριο Διονύση Γρηγοράτου. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα να κάνετε αυτό το θέμα ταινία? Αυτή η ιστορία άρχισε πολύ παλιά, από το 2006, και είχε ορόσημο να γίνει ταινία το 2008, που ήταν τα 60 χρόνια από τότε που φύγανε τα παιδιά. Γιατί ήδη ήταν αρκετά μεγάλα και έπρεπε να διασωθούν όσο το δυνατόν προσωπικά βιώματα. Και η ταινία, βέβαια, για τους γνωστούς λόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα, έλλειψη χρηματοδότησης, όλο αυτό, μπήκε σε μια διαδικασία χειροποίητης ταινίας, step by step, και φτάσαμε να καταλήξουμε να είναι έτοιμη το 1914. Το 2014. 2014. Ναι, ναι. Έχω μείνει ακόμα. Ναι, δεν πειράζει. Άμα ασχολείσαι πολύ με το παρελθόν, κολλάς κάποια στιγμή. Ακριβώς. Είναι λογικό. Από ό,τι έχω, δεν την έχουμε δει την ταινία, αλλά από ό,τι έχω μάθει, παίζουν, πρωταγωνιστούν. Καταρχήν είναι ένα μείγμα ντοκουμέντων ασπρόμαυρων με μυθοπλασία σημερινή. Είναι, θα έλεγα, όχι μείγμα, θα έλεγα καλύτερα είναι μια σύνθεση. Ναι. Είναι μια σύνθεση αρχαιακού υλικού με μυθοπλασία. Μέσα στη φόρμα όμως της μυθοπλασίας. Ναι. Γιατί για πρώτη φορά, τουλάχιστον στον τόπο μας, για να μην πω και έξω, το αρχαιακό υλικό δεν είναι απλά παραθετικό, αλλά είναι συγκεκριμένο, ανήκει δηλαδή στη συγκεκριμένη στιγμή, στα συγκεκριμένα επεισόδια. Και όπως η άπηξη, ναι, του Πολελιάρ. Ναι. Και νομίζω έχετε βρει και παίζουν μια κοπέλα που είχε φυγαδευτεί, ναι, από τους κομμουνιστές, ναι, και ένας κύριος ηθοποιός πρωταγωνιστής, ναι, που είχε μαζευτεί από τη Φρυδερίκη. Έχουμε ένα οδηπορικό 4-5 παιδιών. Οπότε τα δύο παιδιά, για λόγους καθαρά βιωματικής ενίσχυσης, να το πούμε έτσι, της αυθεντικότητας, ψάξαμε και τα βρήκαμε σήμερα. Ναι. Είναι μια κυρία η οποία είχε, ως παιδί είχε φύγει έξω, έφτασε να γίνει χορογράφος με πρακτική εξάσκηση στα Μπολσόη, επικεφαλής στην Οδυσσό και μετά στη Λυρική. Και από την άλλη πλευρά, στην Παιδόπολη, υπάρχει ένα παιδί που έγινε αργότερα έφτασε να γίνει ένα ερείτης ηλεκτρολόγος γνωστός στην πιάτσα, να το πούμε, της, ναι, ΔΕΗ και της ηλεκτρικής που ήταν παλιότερα. Η Φρυδερίκη, όταν μάζευε, έκανε αυτά τα παιδομαζώματα όπως έχουν μείνει, περίπου γύρω στα 30.000 παιδιά έχουν μετρηθεί. Ναι, ακριβώς. Και πού τα είχαν αυτά, πού τα μαζεύανε? Αυτή έχει και μια περιγραφή, έχει βγάλει ένα βιβλίο και είναι, έχει μια, να το πούμε έτσι, sick περιγραφή, ότι οι κυρίες της αυλής άφηναν τις ενασχολείς, τα κοκτέιλ σπάρτι και ανέβαιναν στο βουνό, ανέβαιναν με το στρατό. Πήγαιναν, ναι, από πίσω από το στρατό και όταν έμπαινε ο στρατός σε ορεινά χωριά που οι αντάρτες είχαν προφανώς καταφύγει στα βουνά, έπαιρνε παιδιά για να μην τα πάρουν οι αντάρτες και τα βγάλουν έξω, και παρουσίαζε ότι γινόταν ένας αγώνας δρόμου. Mm-hmm. Αυτά λίγο πολύ τα παιδιά ήταν παιδιά ανταρτών, ήταν παιδιά αριστερών οικογενειών, ήταν παιδιά ανθρώπων που είχαν καταφύγει από αυτοάμυνα στα βουνά και γενικώς στα ορεινά χωριά. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ακροάτριας που λέει: ανυπομονώ να δω την ταινία. Τα αδέρφια της γιαγιάς μου από την Ήπειρο βρέθηκαν, δύο στη Ρωσία και ένα στη Ρουμανία, με την οποία δεν πρόλαβαν να ξαναβρεθούν. Ναι, υπήρξαν προβλήματα, γιατί τα παιδιά που φύγαν έξω πήγαν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, λαϊκές δημοκρατίες, άλλα πήγαν στη μία χώρα, στην άλλη. Όταν μπόρεσαν να, από την μεριά, να αποκτήσουν μια κάποια εκπαίδευση και να προχωρήσουν, έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τους γονείς, οι οποίοι οι γονείς ήταν αντάρτες και είχαν έρθει στην Τασκένδη. Αλλά είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο. Με την ενίσχυση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και των Ερυθρών Σταυρών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, επετέχθηκε κάποτε αυτό, αλλά με παράπλευρες απώλειες, πολλοί δεν βρήκαν ή βρήκαν οικογένειες που είχαν διαμορφώσει άλλο στάτους, να το πούμε έτσι. Ναι. Οπότε έχουμε και προσωπικά δράματα. Λογικό, γιατί... Ήταν μεγάλη η διάρκεια του χρόνου μέχρι να μπορέσουν... Και πολύ συγκλονιστική ιστορία όλο αυτό. Να μαζεύουν παιδιά, ναι, οι όποιοι, για να σώσουν από τον εχθρό που θεωρούσαν στην δεδομένη στιγμή. Και να τα χωρίζουν από οικογένειες, να τα στέλνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, είναι τεράστιο θέμα αυτό από μόνο. Κατ' ουσίαν ήταν αναγκαιότητα κάτω από, από τους βομβαρδισμούς. Όπου οι βομβαρδισμοί δεν ήταν μόνο περιορισμένοι, ήταν και βόμβες ναπάλμ. Για πρώτη φορά ο Γράμμος είχε γίνει πεδίο βολής βομβών ναπάλμ, ενώ μέχρι τότε ήταν σε πειραματικό στάδιο. Κατά πολλούς η νίκη του Εθνικού Στρατού, όπως τον λέγαμε, οφείλεται στις βόμβες του κυβερνητικού, στις βόμβες ναπάλμ. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Επί τρία χρόνια, στρατιωτικά μιλώντας κάποιος και με αναλύσεις και οι αντάρτες, ο κυβερνητικός στρατός δεν είχε καταφέρει να νικήσει τους αντάρτες και χάρη στις βόμβες ναπάλμ που για πρώτη φορά εδώ και αμέσως μετά στο Βιετνάμ έκαναν χρυσές δουλειές οι Αμερικανοί. Και μάλιστα σε μία καμπή του πολέμου, παραλίγο να έχουμε και μία υποχώρηση του κυβερνητικού στρατού που προειδέαζε για πολιτική λύση. Ναι. Εκεί μπαίνει και η περίπτωση του Πολκ, που έχω κάνει και ταινία για αυτό το λόγο. Δηλαδή παραλίγο να γίνει πολιτική λύση που θα είχαμε άλλη εξέλιξη. Αυτά τα παιδιά όμως ήταν παιδιά ανταρτών, έπρεπε να φύγουν. Αν μέναν εκεί θα σκοτώνονταν όλα. Και η μετακίνηση ήταν αναγκαιότητα. Αλλά βέβαια δεν πάβει να έχει παράπλευρες απώλειες. Οπότε η ταινία που ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα και, έτσι, και νομίζω αυτά τα θέματα, αν και έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε, συνεχίζουν να απασχολούν, να το συζητάμε και η κρίση το έχει ξαναφέρει το θέμα από την αρχή με διάφορους τρόπους, χωρίς βέβαια κανείς να θέλει να ξύσει τις παλιές πληγές, αλλά είναι, όχι, καλό, όχι, είναι καλό να συζητάμε. Αλλά πρέπει να ξέρει. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να μάθει αν δεν ξέρει. Από σήμερα στους κινηματογράφους. Από σήμερα στους κινηματογράφους. Ναι, βγαίνει σε 6 κινηματογράφους στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά κουράγια. Καλά κουράγια. Έτσι. Που κάνετε. Ωραίες ιδέες και είναι καλό που ψάχνετε τα παλιά και έχετε και πολύ ωραία αρχεία και ωραίες εικόνες, φαντάζομαι, γιατί και εμένα μου αρέσουν αυτά τα παλιά. Ναι, είναι πράγματα. Καταρχήν είναι πρώτη φορά δείχνω τέτοια. Είναι πρωτόγνωρα αυτά. Ναι. Εικόνες από το βουνό, ας πούμε. Έτσι. Ακριβώς, από το βουνό ή και από τα. Μα από κάναμε τα και γυρίσματα στο Γράμμο για να συμπληρώσουμε τα κενά που υπήρχαν στο αρχαιακό υλικό. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να πάει καλά η ταινία. Κύριος Διονύσης Γρηγοράτος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας. Πολύ πρωτότυπο το θέμα. Πολύ ωραίο το θέμα έτσι κι αλλιώς. Να ακούσουμε άλλο ένα ηχητικό από την ταινία όπως μας το έχουν στείλει. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός της ελεύθερης Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Μεταδίδουμε την τέταρτη σημερινή μας εκπομπή. Αναμεταδίδουμε αποσπάσματα της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Η απαθλίωση των παιδιών, η πείνα που έφτασε στα όρια του λοιμού, η διαταγή της Φρεντερίκης για συγκέντρωση των παιδιών σε κέντρα για να τα μετατρέψουν σε γενίτσαρους, οι κίνδυνοι από τις αεροπορικές επιδρομές και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις οδήγησε την προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση να κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις των λαϊκών οργανώσεων και των γονιών και να εγκρίνει την αποστολή και παραμονή των παιδιών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις των λαϊκών δημοκρατιών μέχρι ότου οι συνθήκες στη χώρα μας θα επιτρέψουν την επιστροφή τους. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλησπέρα από την Εδιψό, Θήμιο και Απόστολε. Περνάμε πολύ ωραία μαζί. Αυτό το μια ώρα πριν. Τώρα από το αρχή, πω. Από τι την αρχή. Το ναι. Κράτακα, τι σε νοιάζει. Τακτική ακροάτρια, δεν είναι από την Εδιψό. Καλησπέρα παιδιά. Αν και δεν προβλέπετε, δεν θα βρεθεί κάποιος να ρίξει κανένα βρωμόξυλο σε πρώην συντρόφους σε εισαγωγικά που έχουν γίνει πιο ναζί και απεχθεί. Ο Λουδοβίκος είναι αυτός. Ο Λουδοβίκος. Έτσι πάντα ξεκινάει και μας λέει καλησπέρα, αν και δεν προβλέπετε. Α. Στέλνει κάθε μέρα ίδιο μήνυμα. Τι είναι στρατό. Δεν ξέρω τι είναι, φίλος, αλλά το λέει έτσι. Πιάνει και τα δύο. Τα και την ευχή και την πρόβλεψη ότι δεν θα είναι καλά. Ρε Καλαμούκι, πρώτον, μη λες τον άνθρωπο Αποστόλη. Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Απόστολος είναι το όνομα. Έτσι, σε εγκαλώ. Απόστολος θα με λες Απόστολε. Ο Γκλέτσος πώς λέγεται. Απόστολος. Απόστολος Γκλέτσος. Ναι. Ναι. Επειδή ο Βοσκόπουλος πήγε και το χάλασε να ξεφτυλιστούμε όλοι. Ο Βοσκόπουλος είναι Αποστόλης. Όχι, το Τόλης είναι από κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Α, το Παρτόλης. Τι είναι. Δεν ξέρω. Πού μπορεί να φύγει. Αποστόλης. Εδώ βλέπεις τα ονόματα, δεν ξέρεις τη ρίζα. Γίνεται, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ ο Άκης είναι Αποστόλης. Απόστολος Αθανάσιος όμως είναι. Είναι δύο ονόματα ο Άκης. Το Άκης φαντάζομαι. Ναι, Απόστολος Αθανάσιος. Παρένθεση. Βλέποντας. Έχει θα πάει εκεί, θα γίνει το σύστημα. Είδα κάτι φωτογραφίες όπως τις είδαμε όλοι. Που γενικώς με τις φωτογραφίες της συζύγου. Της Βίκης στα μάτια από το δρομοκαίτιο που νοσηλεύεται, κρατείται, φυλάσσεται. Στο θέμα. Ναι. Οι φωτογραφίες αυτές έτσι κι αλλιώς το να δείχνεις τώρα ανθρώπους που σχεδόν είναι άρρωστοι κτλ. Είναι αποτρόπαιο. Παρόλα αυτά είναι καταδικαστέο κτλ. Όμως. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό για αυτή την υπόθεση και για αυτή τη γυναίκα που φυλακίστηκε για ποιο λόγο, εγώ δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά και νομίζω και πολλοί κόσμος. Έκανε ο Άκης ό,τι έκανε, εντάξει, ο σύζυγος, ακόμη και σε γνώση να ήταν της κάθε σύζυγου, όχι της συγκεκριμένης. Έχει ένα παιδί, είναι μακριά, φωνάζει η γυναίκα αυτή ότι της λείπει το παιδί, τη βλέπουμε, καταραίει, μαθαίνουμε διάφορα. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό δεν είναι λογική. Είναι ό,τι πιο παράλογο, ό,τι πιο απάνθρωπο υπάρχει. Ό,τι και να έχει γίνει στην οικογένεια του Σοχατζόπουλου. Καλά, δεν ξέρεις που την έχει μπλέξει σε υπογραφές και τέτοια. Δεν έχει αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Όχι, έχει έγινε δίκη. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Και πάλι, ρε παιδί μου, τιμωρήθηκε. Έχει νόημα να εξοντώνεις έναν άνθρωπο. Είναι αυτό σύστημα δικαιοσύνης. Υποτίθεται μπαίνει στη φυλακή κάποιος να συνετιστεί, να μην ξανακάνει, δεν ξέρω εγώ για ποιους άλλους λόγους μπαίνει. Αυτό είναι εκδίκηση. Όταν δεν μπαίνουν άλλοι 100, όχι. Έχει νόημα να εξοντώσεις κάποιον. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν όταν βάζεις άλλους 100. Επειδή δεν βάζεις τους άλλους 100, θα εξοντώσεις τον έναν. Δηλαδή ο ένας θα πληρώσει για τους 100. Να σου θυμίσω επί ποιον μπήκε φυλακή ο Άκης και η οικογένεια του Κόρτου. Όχι, ενώ πότε γίνανε όλα αυτά, η γυναίκα του και η κόρη του, πότε μπήκανε. Και η κόρη βέβαια, επίσης. Λογική, για να μην μπουν άλλοι, για να μην εξεταστεί ποιος έχασε το στικάκι κόρη, και έχει ασυλίες στη Βουλή. Ναι, για να μην γίνουν όλα αυτά, μπήκε ο Άκης και η οικογένεια όλη. Ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άκης, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχει ψηλοαποδειχθεί ή αποδειχθεί, έκανε αυτό που έκανε, καταδικάστηκε, είναι μέσα. Το περιβάλλον, οι συγγενείς, οι διπλανοί, όπως σωστά απελευθέρωσαν την κόρη του, η γυναίκα δεν έχει νόημα πια. Δηλαδή αυτό είναι ένας παραλογισμός που συνεχίζεται τόσο καιρό. Δεν πρέπει μια κοινωνία ανθρώπινη το 2015, αν θέλουμε να είμαστε τέτοια. Και το λέμε εμείς, που τον Άκη Τσοχατζόπουλο εδώ τον έχουμε πιάσει χρόνια τώρα, ακόμη και όταν ήταν στα πάνω του και. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Είναι θλιβερό είναι αυτό. Γιατί θες, ακόμη και όταν μια χώρα καταραίει, είναι σε κατάρρευση όπως είναι η Ελλάδα, τουλάχιστον τη δικαιοσύνη, λέω εγώ τώρα, ως αφέλης, τι θες να είναι ψηλά στο ύψος της. Γιατί είναι το τελευταίο που δεν υπάρχει άλλο από κούμπι. Δεν υπάρχει άλλο. Ότι αν σου τύχει εσένα, εμένα, στην Κατερίνα ή στον οποιονδήποτε, θα λειτουργήσει σωστά. Εάν βλέπεις και λειτουργεί έτσι. Και σε άλλες περιπτώσεις έτσι όπως λειτουργεί, δηλαδή στη Μανολάδα οι σφαίρες έπεσαν πάνω και κατέβηκαν κάτω. Στην Κανέλη δεν ήταν χαστούκι, δεν είχε πρόθεση. Όταν η κοινή γνώμη έχει ριζωμένη άποψη, φεύγω τώρα από την σταμάτη και πάμε στα άλλα. Όταν έχει ριζωμένη άποψη για το άδικο, δεν υπάρχει πιο ισχυρή τοποθέτηση για το άδικο. Στη Μανολάδα βγήκαν οι άλλοι και πυροβόλησαν. Τους Μπαγκλαντεσιανούς που ήταν στα αντίστοιχα. Και όλα μαζί. Και βγαίνει και λέει: πήγαν πάνω οι σφαίρες και πέσαν από λάθος. Τι είναι αυτό. Είναι σοβαρός αυτός που το έβγαλε. Στην Κανέλη δεν ήταν το χαστούκι. Τι έγινε εκεί. Όπως έλεγε και ο Τερτιλής, πέσαν στην τροχιά της σφαίρας. Στην τροχιά της σφαίρας. Στην Κανέλη τι ήταν αυτό. Ενώ όλοι το είδαμε. Όλοι. Ο πλανήτης το είδε. Και έχει σχηματίσει γνώμη. Και η δικαιοσύνη εκτίθεται. Όταν έρχεται κόντρα σε κάτι που όλοι έχουμε δει. Γιατί. Δεν είναι μια υπόθεση, ας πούμε, με τον Άκη κρυμμένη με τα χαρτιά που πήρες και συνεχίζεται 5 μήνες δίκη και το χάνουμε όλο το έργο. Εδώ το είδαμε. Αυτά είναι λίγο σοβαρά. Και, πλάκα είναι ότι σε λίγο Άκης και επειδή όλα τα άλλα δεν ξέρω αν θα λυθούν, ας λυθούν αυτά τουλάχιστον. Η πλάκα είναι ότι ο Άκης σε λίγα χρόνια θα βγει από τη φυλακή λόγω ηλικίας. Θα είναι άλλη μέσα. Ναι, θα βγει ο Άκης. Πάρα πολύ θλιβερό. Στα τόσα θλιβερά που συμβαίνουν ήταν και αυτό. Αλλά επειδή αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και να λυθεί. Βέβαια, ήταν θλιβερό αυτό που είδαμε και προβλήθηκε από μια εφημερίδα και είδαμε τις φωτογραφίες. Είναι και άλλα θλιβερά εκεί μέσα, τώρα μην παραγνωρίζουμε. Και άλλη κατάσταση μέσα. Δεν είναι τώρα η γυναίκα του Άκη. Τόσες γυναίκες και. Εννοείται. Μα γι' αυτό σου λέω, η δικαιοσύνη, το σοφρονιστικό σύστημα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Αυτό είναι το βασικό. Απλά είδαμε αυτή τη φωτογραφία. Λογικό είναι όταν είναι μια γυναίκα που αρκετά ένα αρκουδάκι αναμαλιασμένη, καταλαβαίνεις ότι έχει οδηγηθεί, έχει στην έξοδο τελείως. Έχει νόημα αυτό. Δηλαδή, ποιος νιώθει ικανοποίηση βλέποντας αυτό. Δεν είναι κάφρος να το βλέπει αυτό. Για κάποιον που δεν έχει αποδειχθεί να τα πιάνει επί τόπου. Για κάποιον που τα πουλάει αυτά, μάλλον θα νιώθουν ικανοποίηση για αυτούς που τα εμπορεύονται και τα πουλάνε. Μάλλον θα νιώθουν. Αυτή η δημοσιογραφία είναι καταδικασμένη. Το έχουμε πει. Και είναι γνωστό τώρα, θα πούμε, για αυτούς τους δημοσιογράφους και για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εφημερίδων, μέσων ενημέρωσης. Πουλάνε με τον πόνο του άλλου. Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν, γιατί υπάρχουν καταναλωτές, πάνε και τα αγοράζουν. Ούτε πρέπει να πάρεις μέτρα για αυτούς. ας υπάρχουν ελευθερία και σε αυτούς. Δηλαδή δεν πατάσσονται με μέτρα όλα αυτά. Θα ελέγχουμε τις φωτογραφίες της εφημερίδας. Το κοινό κρίνει ότι αυτό είναι κακό, δεν πρέπει να γίνεται. Είναι η μόνη λύση. Και το οχυρωμένο κοινό, το διαβασμένο κοινό, το σοβαρό κοινό που εκτιμά τον εαυτό του και θέλει αυτούς τους ελάχιστους θεσμούς της αστικής δημοκρατίας να τηρούνται για να μην γίνουμε τελείως μπάχαλο. Για το τελείως μπάχαλο είναι το αίτημα τώρα, γιατί κατά τα άλλα, τώρα που θα έρθουν και τα λεφτά με την Brussel Group, με το Brussel Group και θα, η πιστωτική γραμμή θα συνεχιστεί και όλα τα υπόλοιπα. Η ανάπτυξη πότε ξεκινάει? Η ανάπτυξη νομίζω Ιούνιο, πότε είπε Ιούνιο χθες. Έχουμε ανάπτυξη τον Ιούνιο ή ξεκινάει τον και βλέπουμε? Νομίζω η ανάπτυξη θα έρθει τον Ιούνιο. Αν κατάλαβα, δεν μπορώ να, εγώ το Βαρουφάκι δεν μπορώ να τον καταλάβω. Πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε το Βαρουφάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τον ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κάθε και όμως... λέγαμε για τον Βενιζέλο. Όχι. Ότι μιλάει και δεν λέει απολύτως τίποτα. Πού είναι και ο Βενιζέλος? Ναι, δεν λέω. Εδώ αλλά... τα βρίσκουμε με τους Ευρωπαίους. Δεν τα βρίσκουμε. Εδώ λέει η Brussels Group, οι άλλοι λένε Τρόικα. Είχαν πει από προχθές ότι θα έρθουν στην Αθήνα κλιμάκια. Το διέψευδαν. Τελικά έρχονται στην Αθήνα τα κλιμάκια. Το είπε εκ των υστέρων. Το είπε και χτες βράδυ και μάλλον είναι εδώ τα κλιμάκια. Αλλά δεν θα συναντώνται με τους υπουργούς. Δεν θα συναντώνται. Είναι για συμβουλευτικούς λόγους και για το ρόλο που πρέπει με να έχουν. Με τους ομόβαθμους και τα λοιπά. Δεν θα λύνουν και θα δένουν. Αυτό εμείς που από την αρχή πιστεύαμε ότι θα υπάρχει Τρόικα και υπάρχει Τρόικα, γιατί αυτοί που συνδανίζουν και είναι θεσμοί της Ευρώπης, δεν μπορεί να έρχεται ο υπουργός και ο Γιούνκερ κάθε μέρα να μιλάει. Θα στείλει κάποιον αντιπρόσωπο να τα βρουν, να μιλήσουν, να ορίσουν αυτά που είναι, να ορίσουν και όλα τα υπόλοιπα. Πού το κακό να το λέγανε από την αρχή? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή νιώθει ικανοποιημένος ο Έλληνας που δεν μπαίνουν οι τρεις χαρτογιακάδες. Το έσχος αυτό που βλέπαμε, μπαίνουν μέσα στα υπουργεία με τις τσάντες. Και άμα κάνουν χειρότερα και παίρνουν χειρότερα μέτρα και η κυβέρνηση υπογράψει αυτά που υπόγραφε και η προηγούμενη παρόμοια, τι άλλαξε? Δεν θα πάρει. Με νοιάζει το... με έναν θα μπει ο Τόμψεν. Το η εθνική αξιοπρέπεια. Οι υπογαβρίλοι δεν θα πάρουν. Η εθνική, τι δεν θα πάρουν? Μέτρα. Δεν θα πάρουν μέτρα. Άλλα. Δεν θα πάρουν μέτρα. Άλλα. Μάλιστα. Τα κακά μέτρα. Τα κακά μέτρα. Τα καλά μέτρα. Τα καλά. Ωραία. Mm. Mm. Δηλαδή η εθνική αξιοπρέπεια είναι εκεί ενώ χρωστά 300 δισεκατομμύρια. Εκεί δεν έχεις αξιοπρέπεια. Εντάξει, το νόμα. Όταν είσαι στην ουρά, όταν πας στο νοσοκομείο και έχει ράτζα, όταν ακόμη και τώρα κάνουν οι τράπεζες κατασχέσεις, έβλεπα χτες. Μεγάλη τράπεζα ετοίμαζε για σήμερα κατάσχεση. Δεν θα αλλάξουν όλα σε μια μέρα και εσύ βιάζεσαι. Έχω περάσει 40 όμως. 40 μέρες θα αλλάξουν ξαφνικά, τελειώσουν οι κατασχέσεις. Έχει μπει μια νόρμα μέχρι τώρα. Σιγά σιγά θα. Πότε θα αλλάξουν? Να περιμένουμε. Ωραία. Πότε να περιμένουμε. Είναι πρόγραμμα τετραετίας. Δηλαδή πότε θα τα πούμε? Τι έχουμε τώρα, 15, το 19. Το 19 να το κάνουμε αποτίμηση. Οι μισοί θα έχουν πεθάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι μισοί, άλλοι μισοί που θα μείνουμε εδώ. Γίνεται να κάνουμε στα μισά ένα κάτι, ρε παιδί μου, το 17. Δεν προβλέπετε και πρόεδρο τη Δημοκρατία, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Τι θα περιμένουμε 4 χρόνια. Και τι θα κάνουμε ανάσα αξιοπρέπεια μέχρι τότε. Εγκυμοσύνη θα έχουμε. Σαν τον τοκετό. Θα γεννήσει κάποια στιγμή η αξιοπρέπεια. Θα γεννηθεί. Ωραία. Να μου το πάρει τηλέφωνο. Είσαι απεσιόδοξο και δεν μου αρέσει. Αν κάτι είμαι, είναι απεσιόδοξο. Να βλέπει το ποτήρι. Πώς? Κάπως. Σπασμένο. Έχεις διαφημίσεις κι άλλες? Α, όχι, πριν πάμε στις διαφημίσεις. Ο Βαρβιτσιώτης, γιατί τον είπαμε πριν ότι είναι στο πολιτικό σχεδιασμό, να θυμηθούμε δύο από τις καλύτερες δηλώσεις που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο. Ακόμα και στο θέμα των ακινήτων, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή να πληρώνουμε όλοι οι κάτοχοι ακινήτων ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημά σου. Όχι, όχι. Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Μπράβο! Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν το κληρονόμησε. Εγώ θεωρώ ότι είναι δίκαιο. Αν το κληρονόμησε. Αν το κληρονόμησε. Τι θέλετε να κάνει? Να το πουλήσει το σπίτι. Είναι λογική αυτή τώρα ανθρώπου ευαίσθητου που τον εκλέγει ο ελληνικός λαός στη Β' Αθήνας με αυτές τις δηλώσεις. Αν δεν έχεις να πουλήσεις το φόρο, αν δεν έχεις να πληρώσεις το φόρο, να πουλήσεις το σπίτι. Και αν βγεις έξω, πολλούνται σπίτια, χαμός γίνεται. Αγοράζει κόσμο σπίτια, πανικός. Ναι. Εδώ έκανε μια πρόταση και όταν τον έχεις απέναντί σου και σου κάνει αυτή την πρόταση, κάθεσαι και κοιτάς. Δεν έχεις επιχείρημα. Τελειώνει η λογική. Με το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τελειώνει η λογική. Όχι μόνο με αυτόν. Και μια άλλη δήλωση τότε που. Ένα πλοιάριο από τα πολλά που έρχονται στο νεκροταφείο, το θαλάσσιο, στο Αιγαίο και στα... Τότε, τα Χριστούγεννα, δεν ήταν. Πότε ήταν, ναι, που μετά είχαν πνιγεί. Ναι, μετά το Ιταλικό. Είχε δηλώσει τότε ο Βαρβιτσιώτης. Θρυνήσαμε θύματα ακριβώς λόγω της αντίδρασής τους στην προσπάθεια να τους διασώσουμε. Μετακινήθηκαν όλοι στη μία πλευρά της βάρκας, τούμπαρε η βάρκα, βούλιαξε και παρέσυρε μαζί της αρκετούς από αυτούς. Δεν καθόντουσαν ήσυχοι κι αυτοί. Μα κουνιέσαι πάνω στην παρακαλώ. Να κάνει. Βλέπει, έρχεται το λιμενικό. Τι κουνιέσαι. Α, σε μπορεί να προκαλέσει, να σε δει να ψάρει δηλαδή, από κάτω να σε φάει. Αν δεν κουνιόντουσαν, θα είχαν σωθεί. Σύμφωνα με τη λογική του Βραβιτσιώτη που βγαίνει και τα λέει αυτά, είσαι υπουργό έτσι. Και σου λένε οι άλλοι πρέπει να βρούμε κάτι να δικαιολογήσουμε το αδικαιολόγητο. Και βγαίνει και λε αυτό. Μα τώρα ξημερώματα θε κι εσύ η διάβγε. Να κάπω, θα το σκεφτεί, θα. Τι ξημερώματα, ξημερώματα την έκανε. Ότι αν την έκανε 12 το μεσημέρι θα ήταν. Ενώ το μάθανε βράδυ αυτό, μετά βγήκανε με το πρώτο ξύπνο να πούνε. Δεν τα λε αυτά. Όχι, δεν τα λε. Δηλαδή δεν κατηγορεί του νεκρού ότι αυτοί φταίγανε που πέθαναν. Δεν το κάνει κανεί αυτό. Να. Ένα που το κάνει. Και ένα που ξεχωρίζει, μπήκε στον πολιτικό σχεδιασμό. Αυτό ακριβώς. Ο Σαμαράς τον είπε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ο Σαμαράς τον επέλεξε και τον έβαλε στην κατάλληλη. Ένα δάκρυ κύλησε του Σαμαρά, το είδες. Που δεν πήγε. Εκεί που στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που μίλαγε. Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ναι, στο τέλος. Όταν είπε τι. Ότι. Δεν το έχασε. Που λέει, ναι, δεν ερχόμουν εδώ. Στην Πολιτική Επιτροπή. Δεν ερχόμουν εδώ. Αλλά δεν ερχόμουν και σπίτι μου. Σνιφ. Και μετά έπεσε, έκλεψε. Είπε, δεν ερχόμουν σπίτι μου, ναι, το άκουσε αυτό. Επειδή είδε τον Τσίπρα που έπιασε το θέμα με το κλάμα εκεί που έκανε το. Θα αρχίσουν να κλαίνε τώρα όλοι αυτοί. Έκανε και ο Σαμαράς επειδή είναι τσιμωδός, επειδή έπιασε επικοινωνιακά. Θα αρχίσουν να κλαίνε όλοι αυτοί. Ναι. Αν και αυτό έχει ένα πρόβλημα με το μάτι. Μπορεί απλά το μάτι το κακό να δάκρυσει και να μας κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Ναι. Πέμπτη τα πράγματα. Εμείς εδώ και με την ταινία και με τα παιδομαζώματα και με τις παλιές καλές στιγμές της Ελλάδας και τις καινούργιες που έρχονται. Γενικώς με τις γερμανικές αποζημιώσεις υπάρχει έτσι μια. Βλέπω και τα βίντεο των καναλιών. Ξεκινάνε με τη σφαγή στο δίστομο, με τα καλάβρητα. Ξανάρχονται αυτά. Τα θυμόμαστε. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Τι ακριβώς συνέβη και τι έκανε το τότε Ράιχ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και τι κάνει και το σημερινό Ράιχ. Και τι κάνει, ναι, για να αυτό. Ο συνειρμός είναι αυτόματος. Mm. Γίνεται αυτόματος ο συνειρμός, βγάζει τα αυτιασιδώματα, βγάζει τα μουστάκια εκεί του Χίτλερ, βγάζει τα όπλα και την καθαρίζει την εικόνα και τη φέρνει στο σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε. Και σε ένα καροτσάκι και είναι πιο σαφής η εικόνα. Εντάξει, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε. Ακολουθεί η Μαγκαζίνο. Γεια σας.